Yo! Lewa Kant Pro. Yo, Lewa Kant Family. Bra pesh, nigona kada kafo. Zindagi ay peshay. Budon barodar. Ame shada sabolo. Yo! Tojikistan! Kabe, suhanoi mates, komron kudakil peso, turos me krugi te joy manes, amaton mister musu, duda sarte bu pufkun, zindagi mashida krepne, bare kaj mazadar korne sekre, agar ofto na meshed mom me murde mai khana kira, agar mom meshed dem purna me didem nam nazik na durira ne ke khodo basha karbinoy ofto vam dar tori sarai, iruz mo danki na dora chiri na ribe, gaki usheri na rai. Uruz bëda kruzita, iruz që da kruzima, dar da stima tu zima, të do dar mas që dhe alpuj pudina. Ka një shaj pëllima, iruz që më mod që dhe mol hare, pëto gjik që daj bozor, pëll me talva naj kurë kar. Dagu moja hele mo dorejn part, ma baroj të kobra, suhanoj ma doran zart, të baroj ma Donald Duck, ma baroj të jak ta fuck. O, bakshi që gjoni ma, me donon ma dhe unan, na nevistëm të dan oma, na hondëm dar peshët olu qagën i bodoma, ha ha. Të njajnë e dorin do darën beqak Bëgire se zaj gjama Në me tëm të da gjari ma Darë ma ku një kavojë ma shëndëm rengjar Darë dastëm khanjar Barë e rusët ma nërkhar Luqit të khab Irif ma bozira darë gushët khab Të bëmo në oza darë Ovoz Tishmanot Bëshava në laf Të baro shumë shau doz Aj zanë gjiri tars Këta bëkën khalos Ha me shaba pesh Ha fora në kada një go Të bëmo në oza darë Ovoz Tishmanot Bëshava në laf Shumë shajl dost Aj zanë gjini tars Këta bëkën khalos Ame shaba pesh Ka forë në kada një go Armia da do da tansara Urum kada maxi sara Kadam sa da ba pesh Dida dustam Dëshmanaj U duste da ti ma do dum Dasma dasma kad pazor Fikir kada ma me sham go Deke ma shedëm kasok I ruz ruz amrasi Gjam shedda ma karë gazab Dusti darkor na bëdaj darkor Bëdaj nomu nasab Darkor bëdaj like Kamen to i muhlis Darkor bëdaj sum Darkor bëdaj da u O buruj dërën i dis Ma i ruz shëdëm robët Ki bubururëm rifma Ma i ruz ka shëdëm na shas Jot ka da algoritma Ma i ruz shëdëm oliv Olimi ola mi rep Ma bëja di këti rokënëm jak bist Azor kuplet Ma nishon tim dari guz diko Ki e akoni Zabon Ronaldo le haron bor Noni qak doni Slim shady Amesha bëkhona dar gushet Bovarina këndari Qka to ka bovari dar Khëdër Të bëmo në oza dar Ovoz Tishmanot Bëshava në laf Të baro shumë shajl dos Aj zanë gjiri tars Khëta bëkën khalos Amesha bëpesh Ka fora në kada një go Të bëmo në oza dar Ovoz Tishmanot Bëshava në laf Të baro shumë shajl dos Zanjini tars, këta bëkën khalos A me shaba pesh, ka forë në kada një go Të buja të vëni që e maqësadi rep Në buja në shonë t'je haqë këta A ne kem kiga poj të buh Kja mara bëkën i fërrep Në shonë t'e mardita Në shonë t'e damo kitë Pa ki e mo të da Gabda sunde sa gabda rebne sa gabda odam gari ai bëton e tal da jo!